अब आप देखिए कि इसके हम इस एंगल को देख लेते हैं कि इसकी इल्लत क्या है। हमने मौका देख लिया, हालात देख लिए, वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और उसके रसूल की तरफ आओ, तो जवाब क्या मिलता है? क़ालू हसबुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हम तो उसी पे काफ़ी है, हमें वही काफ़ी है जिस पे हमारे बाप दादा थे। ये उनका जुमला है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में भी कर सकते हैं। जब उनको मना किया जाता है तो जवाब ये मिलता है, अल्लाह ताला का कमेंट है इस पे, अवल्लौ काना अबाउहुम ला याकिलून शै ला यालमून शैय वला यहतदून। अच्छा, बाप दादा की मानते जाएंगे चाहे वो कुछ ना जानते हों और राह रास पर ना हो, फिर भी उन्हीं की मानेंगे। तो यहाँ बात है आबा परस्ती की, तकलीद आबा असल में शिर्क की एक किस्म है। क्यों? इसमें अल्लाह के और रसूल के अहकाम के मुकाबले में बाप दादा के दीन को तरजीह दी जाती है। इसकी इब्तदा कैसे होती है? इब्तदा में एक शख्स फितरतन अपने बुज़ुर्गों से अच्छा गुमान रखता है, इनसे मोहब्बत की बिना पर इसका ये गुमान फिर अकीदे की शक्ल में ढल जाता है। फिर वो ये समझने लगता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, कि हमारे बुज़ुर्ग हमसे ज़्यादा नेक थे, आलिम थे और दीन थे, दीन को समझते थे। क्योंकि ये कौमों का मिजाज रहा है, हाल के सामने मौजूद जो लोग होते हैं ना उनकी वो कदर नहीं करता। हो सकता है माँ बाप की तो बात ना माने, लेकिन बाप दादा जो माजी के बुज़ुर्ग होते हैं ना उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी ये देख लें, मसलन आप देखिए कि अगर यहूदों ने सारा को देखें तो वो नबी जो उनके सामने मौजूद होते थे उनको तो वो कत्ल तक करवा देते थे, लेकिन पिछले अंबिया कराम से नस्बत जोड़ते थे, इब्राहिम से नस्बत जोड़ते थे। आज भी देख लें मुसलमानों का हाल क्या है, अल्लाह के नबी सहाबा कराम बुजुर्गान आइमा कराम कितनी मोहब्बत है उनसे, नाम ले लेके खुश होते हैं, लेकिन आज के दौर के जो उनके सामने के मौजूद दीन वाले हैं उनके लिए उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर दौर में यही रहा, इनके साथ भी यही होता था कि नस्ल दर नस्ल बाप दादा के तरीक़ों और उनके नाम को इस्तेमाल करके वो ये सोच लेते थे कि हमारे बुज़ुर्ग मासूमुल ख़ता थे, वो गलतियों से पाक थे। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह के नबियों के सिवा कोई मासूम नहीं होता, दानिस्ता या नादानिस्ता, वॉन्टेडली और अनवॉन्टेडली, अवेयरली और अनअवेयरली, हर बंदे से गलती होती है। लेकिन जब लोग ये सोच लें कि तक बाप दादा से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर वो उनसे मंसूब हर अकीदे और हर अमल को बग़ैर उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम किए कुरान और सुन्नत के मुकाबले में पेश करने लगते हैं। क्या आज ये नहीं हो रहा? आज भी तो यही है, कितने ही काम है जो बाप दादा का नाम लेके जायज़ करार दिए जाते हैं और फिर सोच लिया जाता है कि वो गलत कैसे हो सकते हैं। उसका आसान सा तरीका, बहुत नेचुरल वे है, आप अपने आप को उस दौर में ले जाएं या उनको आज के दौर में ले आए। बिलफर्ज इन्हीं बाप दादा का कोई शख्स आज के दौर में आ जाए इनके घरों में, तो फिर देखेंगे कि हम उनकी हर बात मानते, क्या बुज़ुर्गों की हर बात आज भी मानी जाती है, क्या उनके कहने पे खाना पीना उठना सोना जागना वो सारे तरीके जो हैं उनके सामने रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते। तो फिर शैतान का ठकोसला देखिए कि कैसे दीन के नाम पे लोगों को गुमराह करता है। अब चलिए इस आयत को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखना चाहूँगी, और वो क्या है कि यहाँ तो जानवरों के साथ ये मामला कर दिया कि अपनी मर्ज़ी से वो ये काम ना करें और उनको किसी को हलाल करार दे रहे हैं, किसी को हराम करार दे रहे हैं, तो क्या जो पीछे हमें हुक्म दिया गया हज्जन वल कलाइदा, इसी सूरत की पिछली आयतों को देखें, मैं आयत का नंबर बोलती हूँ, आयत नंबर 2 को देखिए सूरत माईदा की, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हज्ज वलल कलाइद वला आमीन अल बैतल हराम, ए ईमान वालो अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो, ना हुरमत वाले महीने की, ना कुर्बानी की और ना पटे वाले जानवरों की। इन आयतों में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों की तज़ीम करने की हमें दावत दी कि जो अल्लाह के नाम पे खाना काबा में जाए भी लिए जा ले जाए जा रहे हैं जहाँ उनकी कुर्बानियाँ होंगी। फिर सूरत नाइन इसी सूरत की आयत 97 में भी आपने देखा कि जअलल्लाहुल्काबतल्बैतल्हराम क़ियामल्लिन्नासी वश्शहरल्हराम वल हज्ज वल कलाइत, यहाँ भी इनका नाम ऑनरेबली इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ एक सवाल आपसे मैं करूँगी, या आपके जहन में एक सवाल उठाऊँगी कि वहाँ तो कलायद और हदाया की तज़ीम की इजाज़त दी गई, बल्कि पसंदीदा करार दिया गया, और इनकी बेहरमती से बचो, तो फिर अगर उनकी तज़ीम हो सकती है तो फिर बहीरा, साहिबा, वसीला और हम की क्यों नहीं हो सकती? हैं तो वो भी जानवर, ये भी जानवर है, वहाँ भी एनिमल राइट्स हैं, यहाँ भी एनिमल राइट्स हैं। तो ये बारीक सा नुक्ता है, इंशाल्लाह अगर इसको हम समझ गए तो बहुत बड़ी हकीकत हम पे खुल जाएगी। और वो क्या है कि यही है फ़र्क तौहीद और शिर्क का। तौहीद एक एज है और शिर्क बिल्कुल नीचे का आखिरी से, शिर्क जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट एंड है। हमारे यहाँ ये जो कहते हैं ना कि तौहीद और शिर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये गलत कहते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। असल बात क्या है कि तौहीद और शिर्क में बाल के बराबर फ़र्क है। इतना हल्का सा फ़र्क है कि आप उस बाल को पहचाने ना ना, तो आप तौहीद की बजाय शिर्क पे चले जाते हैं। जिस चीज़ को अल्लाह जायज़ कहेगा वही जायज़ है, जिस चीज़ की अल्लाह तकरीम की बात करेगा वही तकरीम के काबिल है। खाना काबा एक पत्थर है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ, यानी हमें कहा गया उसकी तरफ सजदा करो, और अगर आप किसी दुनिया के शहर में, किसी इलाके में एक ऐसा ही घर बना लें, कमरा बना लें, उस पर भी चादरें चढ़ें, उस पर भी हर साल लोगों को बुला के इतर और गुलाब के अरक से धोया जाए, कहा जाए कि इसकी तज़ीम करें, तो ये शिर्क है। काबा क्यों काबा है? अल्लाह ने उसकी तज़ीम का हुक्म दिया। उसके अलावा दुनिया में किसी जगह अगर उसी की कोई पैरोडी बना दी जाएगी तो वो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अगर मस्जिद नबी के साथ है, वो एक और सिनेरियो में थी, मस्जिद पहले थी, कब्र अब बनी, बाद में बनी, मस्जिद का हिस्सा नहीं, मस्जिद के बाहर उस तरफ एक्सटेंशन नहीं हुई, ये एक अल्लाह का हुक्म था। लेकिन आज उससे निस्बत लेके अगर मस्जिदों पे कब्रें बनने लगेंगी तो यहीं से शिर्क शुरू होगा। अल्लाह ने जिसको अहम करार दिया है वो अल्लाह के घर जाके कुर्बान हो रहा है, उसकी इज्जत करो, तकरीम करो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर इससे निस्बत लेके अगर आज किसी कब्र पे, किसी मज़ार पे, किसी दरगाह पे किसी बकरे, किसी चतरे, किसी को जमा छोड़ आएंगे तो ये शिर्क होगा। और इतना बारीक सा फ़र्क इंसान को कहाँ से कहाँ गिराता है। आगे आप पढ़ेंगे गालिबन सूरह नहल में आता है कि इंसान शिर्क करके ऐसे है जैसे आसमान से गिरा और नीचे कहीं अटक गया। अल्लाह ताला ने ये फ़र्क बता दिया। फिर दूसरी चीज़ यहाँ ये देखने की है कि असल फ़र्क क्या है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का। बड़ी प्यारी दावत मिली थी इधर हमें आयत 103 में कि तालु इला मा अनज़लल्लाहु इला रसूल। आपने इस दावत को महसूस किया? अल्लाह कह रहा है अल्लाह के उतारे हुए की तरफ आओ, रसूल की बताई हुई बातों की तरफ आओ। असल दीन ये है, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे ख्वाबों, तुम्हारे वजीफ़ों, तुम्हारे इस्तखारों का नाम दीन नहीं, तुम्हारी मनपसंद चीज़ों का नाम दीन नहीं, किसी का कशफ दीन नहीं, किसी की कोई ख्वाहिश दीन नहीं। दीन वो है जो इला मानज़ल्ला व इला रसूल। और यही दीन आप सीखते हैं ना तो आपके अंदर इत्मीनान उतरता है। अपने दिलों को चेक किया करें, आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, आप कभी भी रियायत ना दें, सोचें हम जो दीन सीख रहे हैं क्या ये किसी इंसान की ख्वाहिश का दीन है, क्या ये किसी इंसान के अपने अफकारात का दीन है, या ये इला मा अनज़लल्लाह व इला रसूल का दीन है। हक खुद ब खुद आपके दिल के अंदर यूं जमने लगेगा कि आप महसूस करेंगे कि वाकई असल जायका इसी दीन का है। तीसरी चीज़ इस आयत के नाते से जो हमने देखी वो क्या है कि ख़ानदान के रस्म व रिवाज को वो अहमियत नहीं देनी जो इलामा अनज़लल्लाह व इलर रसूल को देनी है। गलती कहाँ होती है जहाँ हम ख़ानदानों को वो अहमियत देने लगते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नाजिल किया चीज़ को होगी। छोटी सी मिसाल है, एक नोट है हुकूमत इशू करती है, वो असली नोट है, क्या कोई उससे मिलता जुलता नोट बना सकता है? नकली नोट है, चलेगा वो? नहीं चलेगा। पकड़े जाएंगे मुजरिम, उनको सज़ा होगी, क्या लोग उनकी तारीफ़ करेंगे? नहीं, जेल में डाल देंगे, हुकूमत के मुजरिम बन गए। किसी चीज़ का मिलता जुलता होना ज़रूरी नहीं, اسی لیے ہر شخص اپنی مرضی اپنے خاندان کے رواج کو اگر عبادت قرار دے گا تو دین خلط ملط ہو جائے گا، نقلی عبادت عام کر دی جائے گی خاندانوں کے نام پہ، اور نقلی نوٹ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ایاکم والبدع، بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت دین کو گرا دیتی ہے، دین کے اندر افتراء بازیاں اصل دین کو ختم کر دیتے ہیں، ایک بدعت چلتی ہے تو ایک سنت کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا، باپ دادا کی پیروی کے نام پہ یہ کام اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر ان میں سمجھ ہوتی تو مانو، دیکھیے باپ دادا کی بات مانی جا سکتی ہے، شرط کیا ہے کہ ان کے اندر ہدایت ہو، عقل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو گے، اسماعیل علیہ السلام کی کرو گے، آج کے دور میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی اتباع ہم کریں گے لیکن اپنی مرضی کی بات نہیں کریں گے، لا یہتدون کی اتباع نہیں کریں گے۔ تعظیم کر لو آبا کی مگر تقدیس کا عنصر شامل نہ ہونے دو۔ تعظیم کیا ہے؟ رسپیکٹ کرنا، باپ دادا کی رسپیکٹ کی جائے گی، تقدیس نہیں ہوگی۔ تقدیس کیا ہے؟ ہولینس، ان کے اندر ہولینس کا تصور لے آنا یہ درست نہیں ہوتا۔ ایک آخری بات اس آیت اور اس مضمون کے ناطے سے کہ یہاں تو اینیمل رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، کیا حرج ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا حرج، کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو بس یہی جواب ہے اس کا کہ اس جملے کو نوٹ کر لیں، کیا حرج ہے؟ لوگ آج بھی ایسی سوال اٹھاتے ہیں، کیا فرق کیا پڑتا ہے، حرج کیا ہے؟ چلو اگر کہیں جا کے کوئی بکرا دے آتے ہیں تو بھوکے ہی کھاتے ہیں نا، غریب ہی کھائیں گے، کچھ کا پیٹ ہی بھرے گا نا، چلو وہ کتنے بھوکے ہیں، لنگر کھلتا ہے اور وہ کھاتے ہیں، کیا ہوا اگر اماموں کے نام کی سبیل لگا دی، پیاسے آ کے پانی پی لیں گے نا، اور دیکھو کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور کیا حرج ہے، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا ہم کوئی گانے تو نہیں گا رہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کیا حرج ہے، اس کو اگر دین کے اندر ہم سمجھ لیں گے نا تو ساری بات سمجھ آئے گی۔ اس دور کے لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے ارے کیا حرج ہے بھائی، چار جانوروں کے نام پہ قرآن میں سورت آ گئی، آیت آ گئی، آگے آپ دیکھیں گے سورت الانعام میں یہی مضمون ہے کثرت سے، ان کے بارے میں آیتیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرج ہے، اور حرج کیا ہے؟ اپنی طرف سے دین کا نام رکھ لینا، نیا دین ایجاد کر لینا، یہ حرج ہے۔ اللہ کا دیا ہوا دین تمہیں کافی نہیں لگا۔ مثال دوں گی، آپ مائیں ہیں، شاید اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کا بچہ امتحان دینے گیا، پڑھ پڑھ کے گیا یا جیسے بھی گیا، آپ اب ایک پاؤں پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں میرا بچہ آئے اور میں پوچھوں بیٹا پیپر کیسا ہوا۔ اب بچہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا جلدی سے بتاؤ پیپر کیسا ہوا، تو بچہ آگے سے جواب دے ارے چھوڑے وہ کوئی پیپر تھا، اتنا بیوقوفوں والا پیپر بنا ہوا تھا، مجھے تو وہ اچھا ہی نہیں لگا، میں نے وہاں بیٹھ کے پہلے ایک پورا پیپر بنایا، پھر میں نے اس کے سارے اچھے اچھے جواب لکھ کے آیا ہوں۔ آپ کیا کریں گی؟ سر پیٹیں گی نا، آپ کہیں گے اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا، فیل ہو جاؤ گے۔ تو بس ایک بچہ امتحان کا پرچہ نہیں بنا سکتا، تو اللہ مالک کائنات عرش کا مالک وہ ہمیں اسی چیز کا تو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی مرضیوں کو دین نہ بناؤ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، کمپلیٹ، خوبصورت، اس کی اعلیٰ شکل دیکھو، اس دین کا جس نے مزہ چکھ لیا نا وہ پھر من مانا دین پسند ہی نہیں کرے گا۔ حرج اس کو نظر آتا ہے جس نے اصل دین کا مزہ چکھا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے دور میں جا کے محسوس کرتا ہے، کیا لذتیں تھیں، کیا بہاریں تھیں، لوگ ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں آ جاتا تھا، بڑی ہوئی تلواریں اندر چلی جاتی تھیں نیام میں جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں آتا تھا۔ اصل مزہ چکھ لے گا نا جو دین کا، مان صلی اللہ علیہ رسول کا، وہ کبھی ایسی بیکار چیزوں میں نہیں جائے گا۔ جیسے آپ کوئی کھانا پکائے نا تو آپ نے تو ٹیسٹ چیک کیا ہوئے، آپ کو کھانا پتہ ہے مزے کا ہوتا ہے، کوئی آپ کے پکائے ہوئے کھانے میں آ کے کیچپ ڈال دے، تھوڑا نمک ڈال دے، مرچیں، آپ کہیں گے یہ کیا کیا، کہے گا نہیں میں اس کا ٹیسٹ اچھا کر رہا ہوں، آپ کہیں گے اصل میں تم نے اصلی کھانے کا ٹیسٹ نہیں کیا تھا نا، ملاوٹیں کرتے جاؤ اور کہو کہ ٹیسٹ اچھا ہوگا، خوشبو ہوگا، یہ نہیں ہوگا، دین کی خوشبو ختم ہو جائے گی، دین کا رنگ ڈھنگ ختم ہو جائے گا، टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसी के लिए हमारे असलाफ इतने एहतियात करते थे। अब इस वक्त मौका नहीं, वरना मैं आपको वो वाक़यात भी उनके सामने कभी रखूँगी इंशाल्लाह ताला, कि छोटी सी बात पे उनकी उनके माथे पे तेवरियाँ आ जाती थी, ये क्यों किया। और एक मौके पे तो हज़रत अली ने फरमाया कि लोगों, यानी उन्होंने सिर्फ किसी को मस्जिद में हल्का बांध के मिल के ज़िक्र करते हुए देख लिया, नमाज़ ख़त्म हुई, लोग एक दायरा बना के बैठे और कुछ पढ़ने लगे, एक ज़िक्र किया, शख्स ने हज़रत अली को ख़बर दी, ये उस वक़्त खलीफा थे, कहा अच्छा अगर कल भी ऐसा होगा तो फिर बताना। फ़ौरन नहीं चल पड़े, एक रिएक्शनरी नहीं हुए, ये भी दीन का मिजाज है, तहकीक की, कहा अच्छा कल ऐसा होगा फिर बताना। दोबारा फिर वही मामला हुआ, फिर हज़रत अली गए और कहा कि लोगो अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए थोड़े दिन नहीं हुए, कुछ अरसा नहीं हुआ, यानी दिन से मुराद साल हो चुके थे कई, यानी अभी तो इतना अरसा नहीं गुज़रा, अभी तो आपके छोड़े हुए बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपकी अज़वाज मुतहरात भी जिंदा हैं, और तुमने दीन में इजाफे करने शुरू कर दिए, कल से मैं किसी को यहाँ ऐसा करता ना देखो। ख़त्म। इतनी छोटी छोटी बात में एक सहाबी दूसरे सहाबी के सामने खड़ा हो जाता था कि आपको किसने इजाज़त दी ये बात कहने और करने की। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज हमें भी इतना ही सेंसिटिव कर दे अपने दीन के बारे में कि हम कोई बात क्या हरज है कहकर दीन में शामिल ना कर लें। अगली आयत इसी से रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ तिलावत सुनेंगे और तिलावत सुनते हैं और तिलावत सुनते हुए देखेंगे कि किस तरीके से इन आयतों को मैंने समझा। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا